But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Autopromocja. Adrian Brody po prostu się nie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie wiem, nie jestem aktorką, że jestem po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktorka Katarzyna Figura. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Ach, jak tu nie ziewać? Minęła godzina druga. No proszę, 3 minuty po godzinie drugiej to czas najwyższy, by w programie trzecim odprawić nocny skład, który siną dal odpływa na falach eteru, a ten skład to trójkowo-osobowy. Ci z Państwa, którzy mają w zwyczaju jeździć z nami nocną porą, wiedzą o co chodzi, ale ci, którzy zabłąkali się i są troszkę zdezorientowani, tych muszę poinstruować, że można z nami, oprócz słuchania również i postać na peronie. Ten peron to facebookowa grupa Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Można również i nawiązać z nami kontakt dzięki wagonowi pocztowemu. Tu adres dla odmiany wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem .pl. No i mówiąc te słowa, liczę na Państwa udział. No i właśnie szperając w listach, które w wagonie pocztowym mamy, sięgamy po pierwszy. Sława i szczęść, pisze stały słuchacz, w 56. rocznicę przyjścia na świat Jeffa Hanemana, biskup Nikifor spod Pietlisk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, nieoczywistego gościa, czyli dawno niesłyszanego Ziutka, oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli po prostu stoją z nami na peronie. Dawno niesłyszany Ziutek. Dobry wieczór, bardzo mi miło, Wojtku, że ponownie mogę zagościć w trójkowym osobowym. Dzisiaj przybywam z muzyką z 2019 roku. Jest to zestawienie muzyczne, tak jak mówię, od folk metalu po manele, więc będzie bardzo różniście i każdy znajdzie coś dla siebie. Zestawienie muzyczne przygotowane przeze mnie dla portalu Folk24 oraz świeżo wydanego magazynu Gniazdo, które trzyma w swoich rękach i o którym jeszcze dzisiaj troszkę opowiemy, ale żeby zacząć dobrze, to myślę, że łyk muzycznej palinki nie zaszkodzi. No i jak po łyku palinki chyba się zrobiło bardziej ciepło i chyba już się wszyscy obudziliśmy odpowiednio, żeby te najbliższe dwie godzinki spędzić z muzyką, którą dzisiaj przyniosłem. Dirty Shirt to jest moje odkrycie 2019 roku, dlatego że oni wtedy wydali płytę Lechology, ale już wcześniej byli w Polsce na znakomitym koncercie w klubie Voodoo. No i potem z kumplem żeśmy uznali, że koncert był na tyle dobry, że jedziemy do Kluża zobaczyć ich w środowisku własnym. Oni tam grali z kapelą ludową, znaczy neoludową, i był to jeden z najlepszych koncertowych gigów, jakie widziałem w 2019 roku. Plus oczywiście tą płytę, bo no, generalnie ciężko jest porównać na przykład płytę metalową z płytą, załóżmy, manelową, tak? I powiedzieć, co jest lepsze, tak? No, trudno powiedzieć. Natomiast jak już ktoś by mi kazał powiedzieć, która płyta w 2019 roku zrobiła na mnie największe wrażenie, która najbardziej, za przeproszeniem mówiąc, kopała tyłek, to właśnie była ta Lechology Dirty Shirt. I no, dzisiaj potem jeszcze jeden kawałek będzie z tego świetnego krążka. Pan Krzysztof nie podziela twoich zachwytów. Pisze już na początek: ból dla uszu. A to będzie jeszcze większy. Panie Krzysztofie. Ale ludowo też będzie dzisiaj. Tak, tak, zdecydowanie będzie. Tam jak ktoś na Folk24 rzuci okiem, to tam mniej więcej będzie wiadomo, co dzisiaj. Oczywiście wszystkiego nie zagramy, bo się nie zmieści, ale to, co się udało na dzisiaj przynieść, to będzie. I jeszcze pytanie do gościa. Czy będzie czałga? No dzisiaj nie będzie czałgi, dlatego że z czałgi w zeszłym roku akurat było słabiej, ale będzie coś zbliżonego, więc nie ma straty. W związku z tym w imieniu słuchaczy spytam, czy moglibyśmy się umówić na jakiś specjalny wieczór, a w zasadzie późną noc, z czałgą w roli głównej. Ale już oczywiście, to mówisz, masz. O właśnie. A zatem państwo słyszeli, jesteśmy umówieni. Tak. Żeby potem tak, żeby nie potem było. Nie było, tak, tak. Tak jest. No, a my jeszcze jeden utwór Dirty Shirt i potem jeszcze chwilę folk metalu i łagodnie przejdziemy do folku. ten sposób urywa się pogranicze węgiersko-rumuńskie. Płyta Dirty Shirt pełna jest tego typu smaczków i dla miłośników Transylwanii, wypraw na Węgry i do Rumunii to jest po prostu strzał w dziesiątkę, dlatego że oni w bardzo taki humorystyczny sposób i z dużym dystansem do siebie, z dużym poczuciem humoru opowiadają właśnie te różne zawiłe historie rumuńsko-węgierskie, plus oczywiście mieszają się to cyganie, bo tam jeden z muzyków ma korzenie romskie i oni sobie wszyscy tak do kupy zebrali i stwierdzili, że ponadpodziałowo wydadzą taką metalkorową płytę z bardzo dużą dawką transylwańskiej i nie tylko nuty folkowej. No i udało im się wydać to Lecology. Tu Leczo oczywiście chodzi o to Leczo, tą potrawę taką, którą tam na Bałkanach się często jest, odpowiednio przyprawionych papryk. No i w ten sposób mamy płytę roku 2019, według oczywiście mojej skromnej, subiektywnej opinii, zresztą podobnie z magazynem Folk 24. Leczo kieruje naszą myśl ku Warsowi. W związku z tym, jeżeli ktoś zgłodniał nocną porą, nie polecamy jedzenia po drugiej w nocy, ale wycieczka do lodówki. No. To jest dojrzała propozycja. Natomiast my przeniesiemy się w polskie góry, a generalnie w polskie Beskidy. Tutaj okolice Skoczowa, Brenne i tak dalej. To jest nasza polska odpowiedź na Dirty Shirt. Formacja WLSR stworzona przez Marcina Wieczorka na bazie odejścia z formacji Radogost. Założył formację WLSR i WLSR dał niezłego czadu w Brennej na festiwalu folkmetalowym. Słowiańska Noc Folkmetalowa już od iluś lat się tam dzieje. Jest to fenomen w Polsce, dlatego że mała górska miejscowość, amfiteatr miejski, wstęp wolny i światowa czołówka folkmetalowa tam zjeżdża co ileś lat już i gra bardzo fajne gigi. No, nasza polska reprezentacja tutaj nie odstaje w żadnym wypadku, dajemy sobie świetnie radę, a płyta WLSR-a, Dziwadła, również wydana w 2019 roku, jest tego dobrym przykładem. Tutaj będzie troszkę jeden przewrotny kawałek, ale to o tym za chwilkę. Mówimy o fenomenie, to wspomnijmy o tym, że chyba największym fenomenem, jeśli chodzi o ten festiwal, jest to, że oprócz ludzi, którzy przyjeżdżają specjalnie do Brennej na ten jedyny wieczór, resztę publiczności stanowią letnicy, tak, miejscowi, czyli melomani, których trudno podejrzewać o takie właśnie gusta, a mimo wszystko nie ma jakiegoś specjalnego oburzenia i wydaje mi się, że wszyscy świetnie się bawią. Da się. I tutaj też między innymi wielka zasługa WLSR-a w tym jest. A posłuchamy sobie utworu Ostatnia Kupalnocka, chociaż to trochę nie bardzo, jeśli patrząc na czas kalendarzowo, obrzędowy, natomiast no, to lato, które nam teraz zimą jest, to w sumie dokładnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak właśnie wybrzmiał Welesar. Ten kawałek bardzo rozgrzał Brenną zeszłoroczną. No ja oczywiście w tym roku też się wybieram w lipcu do Brennej, co by się nie działo. No i zobaczymy. Składu jeszcze nie ma, ale myślę, że niedługo będzie ujawniony. Poza tym Welesar będzie też jechał w trasę. Bratnia Krew się ta trasa będzie nazywała. Kilkanaście miast w Polsce i w Czechach i też na Słowacji, z tego co dobrze pamiętam. No i jak się zacznie na wiosnę ta trasa, to gdzieś tak późną jesienią się skończy. Dużo gwiazd będzie z Welesarem grało, między innymi rosyjski Graj. Bardzo, bardzo, bardzo zacna rzecz. Będziemy o tym oczywiście na bieżąco informować. A Marcina bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i trzymamy kciuki, bo jest to bardzo, no takie wielkie przedsięwzięcie, jeśli chodzi o polski folk metal. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o Brennej, to cały czas jesteśmy jeszcze w dawnych czasach PRL-u, które tym się charakteryzowały, że o ile w całej Europie wszystkie festiwale miały zapięty line-up, to się teraz nazywa, w każdym razie tę świadomość, kto wystąpi na danym festiwalu w tym roku i w następnym, artyści mieli swoje kajety, w których zapisywali daty na 2 lata do przodu. U nas w zasadzie każdy festiwal nie miał tej pewności, że akurat jeszcze w tym roku się odbędzie. To się decydowało zawsze w ostatniej chwili i gdy już się okazało, że jednak będzie, to artyści byli zapraszani na ostatnią chwilę właśnie. I patrzę na to, co dzieje się teraz z naszymi festiwalami, które są zawodowe, a po prostu w sposób kosmiczny, ale gdy patrzę również na Brenną, to przypomina mi się ten proceder artystyczny i łezka w oku się kręci. Nie to, żebym kolegom wypominał komunę, ale wydaje mi się, że zachowali jakąś świeżość w tym i po prostu ten festiwal musi się odbywać, ma swój charakter, no i trzymam kciuki. Także Wojtku, jakbyś miał okazję, to zapraszam do Brennej. Tak. Też, między innymi. Natomiast teraz przejdziemy do troszkę innych brzmień. Coś chciałeś jeszcze powiedzieć? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że ten mój długi, zawiły wywód był po prostu tylko po to, by powiedzieć, że tak naprawdę nieważne, kto wystąpi w Brennej na festiwalu, bo najfajniejszy jest klimat i to, że się tam spotyka przyjaciół, a muzyka jest tylko pretekstem. Ale też ta muzyka robi klimat, bo gdyby nie ona, to by część tych ludzi w ogóle nie wiedziała, że jest taka miejscowość jak Brenna. Także tutaj też warto pod tym kątem. Wojtku, przechodzimy bardziej do folkowego brzmienia i teraz jakiś czas utrzymamy się w folku. Do metalu oczywiście dzisiaj jeszcze wrócimy, bo tych płyt jeszcze troszeczkę będzie. Natomiast przed nami bardzo ciekawa formacja, która łączy klimaty miejskie z klimatami ludowymi. Dwie dziewczyny, które swego czasu założyły formację Kipikasza i ta formacja odświeżyła trochę takie festiwale jak na przykład Nowa Tradycja, czy Dała Niezłego Czadu na Mikołajkach Folkowych, wreszcie zdecydowały wydać się płytę i to był crowdfunding tak zwany, czyli po prostu dziewczyny rzuciły w sieci info, że słuchajcie, zróbmy zrzutkę, każdy da po tyle i tyle i w zależności od tego, ile się zrzuci, to takie potem dostanie nagrody, czyli płyta, koszulka i tak dalej, i tak dalej. No ja stwierdziłem, że owszem, świetnie, zaryzykuję, dorzucę się, no i zgodnie z tym, co dziewczyny napisały, pod koniec 2019 roku dostałem na skrzynkę pocztową przesyłeczkę, list polecony, pobiegłem na pocztę i okazało się, że to płyta Kipikaszy o wielce znaczącym tytule Kipikasza i całe to dziadostwo. Tu to dziadostwo to raczej chodzi o pieśni dziadowe i tak dalej, ale w wykonaniu dziewczyn. Więc tutaj płyta troszeczkę prowokacyjna, dziewczyny również odziane w sposób mało ludowy, ale za to przaśny i taki swojski. Płyta w ogóle jest bardzo klimatyczna i będę ją recenzował w następnym numerze Gniazda, czyli w numerze 20, który okaże się w maju na festiwal Stado, a tym razem utwór Baba. I raz, dwa, trzy i odgryzła baba ucho chłopowi, co nie słuchał i zaniosła w noc kupały, żeby ludzie nie widziały. Do lasu przy strumieniu zostawiła na kamieniu. Chłop teraz nie ma ucha, baby więcej nie posłucha. Odgryzła baba ucho chłopowi, co nie słuchał. Odgryzła baba ucho chłopowi. zrobiła słońce, na niebie wschodzi, a baba w wodzie brodzi. Wodnik baby nie puści, chłopa ucha nie odpuści. Wodnik baby nie puści, chłopa ucha nie odpuści. Odgryzła baba ucho chłopowi, co nie słuchał. Odgryzła baba ucho chłopowi, co nie słuchał. Odgryzła baba ucho chłopowi, co nie słuchał. No i to Kipi Kasza we współpracy ze Snowidem, czyli taki elektropop połączony z ludowizną rodem z Lubelszczyzny i okolic. Płytka bardzo ciekawa, tak jak mówię, na Mikołajkach folkowych było to prawie że atomowe uderzenie swego czasu, a teraz ukazało się w postaci oficjalnej płyty. Ja trzymam kciuki za dziewczyny, bo pamiętam jeszcze ich występ w warszawskiej pracowni, kiedy grały same bez Snowida, ale też właśnie z takimi lekko elektronicznymi naleciałościami. No jestem pod wrażeniem, dlatego że, no owszem, tutaj na płycie znalazły się też pieśni dosyć już takie ograne przez inne zespoły, ale w takich, no, świeżych aranżacjach, także bardzo jestem ciekaw, jak ten zespół się dalej rozwinie. Płytka bardzo przeze mnie lubiana, a to Odgryzła baba ucho chłopowi, co nie słuchał, to często chodzę w pracy i se nucę. Zwłaszcza jak mi na przykład jakaś analiza nie wyjdzie, czy muszę ją powtórzyć, w związku z tym właśnie wtedy se to śpiewam i natychmiast wraca dobry flow, jak to się mówi. I przechodzimy do kolejnej płyty za chwilkę. Ale zanim przejdziemy, u mnie na polu lekkie zachmurzenie i plus 3 stopnie. Pisze pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego i tradycyjnie dorzuca garść przysłów o pogodzie. Na świętego Ludwika koń na grudzie utyka. Chmury w lutym ku północy to są ciepła prorocy. Luty ciepły obiecuje, wiosny zimnej nie daruje. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje. Gdy luty bez mrozów i nieburzowy, rok bywa słodny i nieurodziwy. Andrzej z Krakowa przypomina, PS, kot uciekł do drugiego pokoju w sprawie metalu. To jeszcze trochę będzie niech folku. Posiedzi tam. Niech posiedzi, ale nie, no jeszcze troszkę folku pogramy. Przechodzimy do kolejnej bardzo ciekawej płyty, która ukazała się pod koniec 2019 roku. Solowy album naszej bliskiej kumpeli Eweliny Grygier. Płyta nazywa się Szplin i według mojego takiego subiektywnego odczucia jest to przepiękne połączenie muzyki, nowej muzyki celtyckiej, nazywanej w krajach celtyckich Keolnua. Kiedyś dosyć modny nurt w polskim folku, tym celtyckim. Później jakby troszkę przysiadło, ale Ewelina odtwarza go nie jeden do jednego, tylko łączy to z muzyką wielkopolską, jako że stamtąd pochodzi. W związku z tym jest to bardzo fajna fuzja grania takiego właśnie wielkopolskiego, neotradycyjnego z neotradycyjnym graniem celtyckim. Płyta nazywa się Szplin i z tej właśnie płyty posłuchamy sobie utworu tytułowego. Thank you. I właśnie w ten sposób okazuje się, że muzykę z Wielkopolski, neotradycyjną, można bardzo ładnie połączyć z muzyką celtycką, neotradycyjną, i brzmi to bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Tutaj wielkie ukłony dla koleżanki Ewelajny. No płytka super, i to jest kolejny taki no przykład tego, co ja kiedyś powiedziałem, że tak zwanego smenta trzeba umieć zagrać, i określenie na muzykę sment wcale nie musi być pejoratywne, wręcz przeciwnie. Taką muzę, żeby taką nastrojowo nostalgiczną, smutną zagrać tak, żeby była wesoła i nóżka sama chodziła, no to nie wszyscy potrafią, a Ewelinie to wyszło. I dlatego ta płyta również trafiła na moją listę płyt 2019 roku i trafiła rzutem na taśmę, bo ona się ukazała jakoś tuż przed Wigilią. Wydaje mi się, że wątki celtyckie i wielkopolskie dotyczą instrumentu, który zazwyczaj kojarzy się ze Szkocją, z dudami. A tutaj ta trąbka bardzo pięknie zgrała się z tym takim celtyckim flow. Trąbka z kolei Bretania i bombardy. Tak. Tam bombarda jest tak powszechna, że kiedyś wpadła mi w ręce płyta, która była głośna swego czasu właśnie z tego względu, że zamiast na bombardzie muzyk grał na trąbce, i było to nowum, to było parę lat temu. Natomiast jeśli chodzi o dudy, to szkockie wiadomo, natomiast te wielkopolskie... No, to jest moc. To jest moc i to jest jeden z naszych, powiedzmy, narodowych instrumentów. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale w czasach II wojny światowej Niemcy, grabiąc naszą kulturę, grabili również i instrumenty muzyczne. Brali skrzypce na przykład i wysyłali je transportami do Niemiec, by niemieckie dzieci miały na czym się uczyć. Ale oprócz takich instrumentów, no powiedzmy, oczywistych, również konfiskowali na przykład dudy te wielkopolskie, Wielki Kozioł z Bążyńsko-Lubuski i tak dalej. I prawdopodobnie by te instrumenty nie przetrwały do naszych czasów, gdyby nie to, że zapobiegliwi Wielkopolanie na przykład ukrywali je w studniach. Na przykład. Również i hart polski. Słuchacze wiedzą, że jestem psiarzem. Również nie przeżyłby wojny. Gdyby nie to. Został wytępiony, gdyby... Nie wiem, Ziutek, czy wiesz, komu zawdzięczamy to, że w ogóle odrestaurowaliśmy tę rasę. No z kynologii nie jestem najmocniejszy. To ci powiem. Kłusownikom. O, to mnie zaskoczyłeś. Przechowali parę egzemplarzy, no i dzięki temu można było... No to chociaż zacząć. Taki pożytek z kłusowników, to warto wiedzieć. Tak. Ale nie polecamy kłusownictwa. Nie. Natomiast przenosimy się z Wielkopolski i klimatów celtyckich w klimaty łysogórsko-świętokrzyskie. I tutaj kłania się nam w pas formacja Dym oraz Piotr Stefański i Studium Instrumentów Etnicznych. Bardzo piękny folk industrial, stworzony częściowo z instrumentów tradycyjnych, częściowo z transu płynącego z serducha i częściowo też trochę ze skarżysko-kamiennych klimatów postindustrialnych. Płytka genialna, również rzut na taśmę, również końcówka 2019 roku, i o tej płycie będę szerzej pisał w następnym numerze Gniazda. No i tutaj namawiam Piotra, żeby też coś do działu muzycy o sobie więcej napisał, bo projekt jest naprawdę godny uwagi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i nie kojarzyło ci się to, Wojtku, trochę ze starymi polskimi filmami typu Akademia Pana Kleksa? Tak. To trochę brzmiało jak, trochę jak muzyka filmowa, aczkolwiek nie do końca o to chodzi. W projekcie Dym chodzi o to, żeby jakby no ująć tą słowiańszczyznę, ale pod takim kątem, tak jak czasem w Niemczech jest ta taka nowa fala muzyki niemieckiej, takie jak te wszystkie, takie Corvus Corax i tak dalej, że no jest to bazujące na dawnym folklorze, czy dawnych tych brzmieniach, ale jednocześnie grane w czasach dzisiejszych. Tutaj Dym robi podobnie, w tym, że próbuje jakby też no tą świętokrzyski, ten taki mit czy kult tego, tych dymarek, tych właśnie krzemieni pasiastych i tak dalej, przełożyć na brzmienia no takie bardziej miejskie. I to wszystko w jakiś tam mocno zakręcony i nieoczywisty sposób na tej płycie wybrzmiewa. To był tylko jeden z takich przykładów, taki najbardziej chyba rockowy numer z tej płyty, natomiast tu jest bardzo dużo transu i bardzo dużo takiej poezji neoludowej właśnie bazującej na klimatach świętokrzyskich. Zaczęliśmy od południa, od Rumunii i zastanawiałem się, bo kiedyś w telewizji był film poświęcony muzykom stamtąd. Okazało się, że nie tylko George Zamfir, ale w zasadzie zespołów typu fanfary jest tyle, że po prostu no, chyba więcej niż Rumunów w ogóle. I że ciężko jest w ogóle zrobić karierę, w związku z tym no, każdy stara się coś z tą muzyką począć i znaleźć własną ścieżkę, by jakoś różnić się od innych, ale wydaje mi się, że cały czas to są działania robione na folklorze żywym, na żywym ciele. Natomiast jeśli chodzi o polskie dokonania w tym względzie, wydaje mi się, że nie mając takiego żywego folkloru, możliwości nawiązania i rozwijania tej właśnie żywej tradycji, jest to bardziej taka sztuka intelektualna. No ale w wielu przypadkach to się udaje. Nie mam nic przeciwko temu, tylko widzę różnicę pewną. A ponieważ widzę również, że trzymasz płytę w ręku fanfara Transylwania. Trafiłeś w sedno, wracamy do Rumunii po raz kolejny, po raz drugi dzisiaj. Fanfara Transylwania i płytka Wild Brass of Dracula Balkan Speed Brass. Zespół Fanfara Transylwania no zdecydowanie podbił polskie parkiety. Nie tylko taneczne, ale również plenerowe. W Polsce byli już wiele razy i w lutym powracają ponownie, tym razem do Wrocławia i Krakowa. We Wrocławiu jeden duży koncert w Starym Klasztorze, a w Krakowie aż dwa. Z czego spontanicznie wezmą udział w dorocznym balu przybierańców, żeby było ciekawiej, który w tym roku będzie w klimatach właśnie cygańsko-trąbkowych. Więcej szczegółów oczywiście wydarzenia Folk 24, natomiast my posłuchamy sobie jednego z największych hitów z tej płyty, Malagamba. We'll be right back. No i właśnie Mala Gamba i przypominam, Fanfara Transylwania na tyle ulubiła sobie nasz kraj, że po raz kolejny, już w połowie lutego, nas odwiedzą po raz kolejny. Nie, przypomnijmy również, skoro mówiliśmy o Brennej, o festiwalu, który również na południu się odbywa. Nie trzeba jeździć do Serbii, by takiej muzyki słuchać, bo mamy również i festiwal muzyki bałkańskiej. Panonika. A no właśnie. Pod koniec sierpnia zawsze w Barcicach. A i mecz Barciczanki można zawsze przytulić. Mi się udało, 2 lata temu będąc. Ale no mówię, przyjemny z pożytecznym. My przenosimy się znów do trochę metalowego grania i cofamy się troszeczkę w czasie. Początek 2019 roku i tutaj pewna ciekawostka. Zespół Diabeł Boruta jako jeden z nielicznych polskich zespołów wydaje się w Niemczech, w niemieckiej wytwórni. Druga płyta Czary, bardzo dobry techniczny materiał. Ekipa rzeszowska tutaj bardzo, bardzo się postarała. Nawet do gniazda dali materiał o sobie. Także w dziale muzyce o sobie w numerze 19 można sobie coś więcej o Diable Borucie poczytać. Poczytać również recenzję płyty, a my z tego rzesz krążka posłuchamy sobie tytułowych Czarów. Diabeł Boruta i tutaj takie bardziej nowotraszowe podejście do folk metalu to jest. Celowo to puściłem w tej chwili, ponieważ zespół no, odróżnia się stylowo od innych jakby no, zespołów folk metalowych w Polsce, ale też na koncertach gra bardzo dobrą muzę. Widziałem ich kilka razy i jestem pod wrażeniem. I mówię, no to wydali bardzo porządnie tą płytkę Czary właśnie w Niemczech, no,